Autopromocja. Audycje Trójki w serwisie podcasty polskieradio.pl. Zobaczyłam takich ludzi, pająków wiszących do góry nogami i ja po prostu wiedziałam, że to jest moje. Że ja muszę natychmiast zacząć to robić. Zawsze dostępne. Ludzie, Klub Trójki, Królestwo Roślin, Księstwo Ptaków, 116-111, Przyjemność po mojej stronie i wiele innych. Już nie marzyłem o tym, żeby jechać Greyhoundem przez Amerykę, tylko żeby siedzieć przed mikrofonem przy Myśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili. Polecamy ten adres. Podcasty polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko mają Państwo dla nas czas. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarze już minuta po czwartej. To zaczynamy w takim razie nasz samograj poranny do godziny szóstej, czyli coś mi świta. Samograj, czyli też program o grach. To tak przy okazji podcastów oczywiście, które są dostępne na podcasty polskieradio.pl, ale coś mi świta do godziny szóstej w składzie Olga Szućko i Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj jest poniedziałek, 8 dzień lipca, już po godzinie czwartej, więc witamy nowy dzień, który to z kolei 190 dokładnie. Do końca roku pozostaje 176 dni. Dzisiaj Adrian, Adrianna, również Adriana, Chwalimir, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Hadrian, Jan, Odeta, Piotr, Teobald i Teobalda świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od Trójki. trójkowym zegarze już 9 minut po godzinie 4. Sprawdźmy, jakie są prognozy pogody, co zapowiadają synoptycy. W poniedziałek zachmurzenie mało i umiarkowane, na południowym wschodzie okresami zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu niestety i możliwe burze również z opadami do 15 mm. W Bieszczadach burze silniejsze z opadami do 40 mm, no i porywami do 80 km na godzinę, więc proszę na siebie uważać, zwłaszcza, że Bieszczady to taka dość popularna destynacja wakacyjnych wypraw. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 23 stopni na północy, około 25 w centrum, do 29 na krańcach południowo-wschodnich. Tutaj najcieplej, nieco chłodniej nad samym morzem, a także w rejonach podgórskich. Na termometrach tutaj około 20 stopni Celsjusza, więc jakaś kurtka, może przeciwdeszczowa, a może po prostu bluza się przyda. Wiatr słaby na południowym wschodzie. Oprócz porywów burzowych, możliwe porywy wiatru do 50 km na godzinę, informuje nas IMGW. Natomiast jeżeli chodzi o wschód słońca, to ono o 4:24 wzejdzie i się obudzi. Teraz 10 minut po 4:00, Patryk Pietrzak i Chyba. Chyba, chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz braźnie. Chyba, po prostu ciężko mi o tym mówić. Pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję. Byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie zło. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz bredźnie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba chyba. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Know how far that it can bend. Yeah, possess were a beautiful mess. Time after time, now you see it, girl. Love's a swing, yeah, until I see you again. Kiedyś to było. Kwadrans po godzinie czwartej, więc sprawdzamy, co wydarzyło się w Polsce i na świecie. Jeżeli chodzi o historię, zaczynam od XIV wieku. W 1357 roku Łeba uzyskała prawa miejskie. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wypoczywają również nad polskim morzem. W 1842 roku całkowite zaćmienie słońca widoczne było w południowej Polsce. W 1911, i tutaj przeskok do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Burbank w Kalifornii uzyskało prawa miejskie. Rok 1932. Wielki kryzys. Indeks Dow Jones na nowojorskiej giełdzie osiągnął najniższy poziom w historii, a w 1969 roku miała miejsce premiera komedii filmowej Rzeczpospolita Babska w reżyserii Hieronima Przybyła, co jeszcze przyniósł 8 dzień lipca. W 2005 roku powołano prokuratorię generalną Skarbu Państwa, a w 2008 roku w Bydgoszczy rozpoczęły się 12 Mistrzostwa Świata Juniorów w lekkiej atletyce. W 2016 roku w Warszawie odbył się dwudniowy szczyt NATO i o tym również pamiętamy. To jeżeli chodzi o wydarzenia z kategorii polityka, ale również społeczeństwo, Polska i świat, a o kalendarium muzycznym też nie zapominamy. Ono pojawi się po godzinie 5. Teraz Klaxons i Golden Scans w Trójce. Friends. big mellow while you're thinning up the slide through. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go at one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow while you're thinning up the slide through. Don't let nothing ride you one. Swallow don't make a summer. Zaczynamy ten nowy dzień, ten nowy też tydzień przy okazji, bo to 8 dzień lipca, od przeglądu prasy na polskieradio24.pl o wyborach we Francji. Lewica wygrywa wybory parlamentarne w tym kraju. Wskazują na to sondażowe wyniki ogłoszonych tuż po zamknięciu lokalu wyborczych. Te sondażowe wyniki to tak zwany exit poll. To ogromna niespodzianka, bo do tej pory uważano, że zwycięży Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, które wygrało pierwszą turę. Niespodziewany zwrot we francuskiej polityce miał miejsce, jak wynika właśnie z tych opublikowanych danych. Skrajna prawica Marine Le Pen przegrała w drugiej turze wyborów parlamentarnych z lewicowym blokiem Nowy Front Ludowy. Oznacza to, że jej ugrupowanie nawet ze wsparciem prawicowych republikanów nie obejmie władzy we Francji. Na polskieradio24.pl można przeczytać nieco więcej. Są również wyniki sondażowe. Dzisiaj również po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki relacja naszego paryskiego korespondenta. Będzie o tym na pewno po godzinie 6 nieco więcej, także w serwisach Trójki, więc odsyłamy i zapraszamy. Przeglądając portale internetowe, ale również social media, nie można nie zauważyć koncertów Metalliki, które miały miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale też na stronie finanse.wp.pl paragony grozy, woda 14 zł, depozyt 50 zł. Koncerty nie należą do najtańszych wydarzeń, bo po kupieniu biletu, za które trzeba było zapłacić nawet ponad 2000 zł w przypadku kultowej kapeli z Los Angeles, opłaceniu noclegu trzeba doliczyć przekąski albo napoje już w trakcie samego wydarzenia. Marże na wydarzeniach masowych są gigantyczne, a przez to ceny odstają wyraźnie od krajowej średniej. Jeden z czytelników Wirtualnej Polski przesłał paragon z koncertu. Za półlitrową wodę trzeba było zapłacić aż 14 zł. Taka woda w sklepie kosztuje około 2,5 zł, więc w hurcie przedsiębiorca kupuje ją jeszcze taniej. Paragony grozy z koncertu Metalliki, a już teraz w ramach wspomnień jeden z tych utworów, który również w wersji koncertowej pojawił się, no i uniósł i poniósł publiczność, która zgromadziła się licznie na stadionie, żeby podziwiać legendę. Metallica i Enter Sandman już teraz w Trójce, 25 minut po czwartej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szwedzi przygotowali niespodziankę dla swoich fanów, czyli formacja Ghost, The Future is a Foreign Land, Right Here, Right Now, to jest tytuł filmu, który całkiem niedawno się pojawił, no i tam na ścieżce dźwiękowej można znaleźć takie cuda. A jeżeli chodzi o to, co przyniesie ta najbliższa przyszłość w Trójce, to już teraz False Mountain at My Gates. I'm not afraid to Męskie granie orkiestra i tegoroczny hymn orkiestry, to od razu przypominają się różne eskapady letnie, koncertowe. Zresztą już to otwarcie takie mocne za nami i będzie tylko i wyłącznie lepiej, przeglądając ofertę, jakie wydarzenia szykują się w kontekście tych plenerowych przede wszystkim imprez, koncertów, festiwali, a lato sprzyja oczywiście temu słuchaniu i przeżywaniu i doświadczaniu muzyki na żywo, więc

do we go now? Where do we go? Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, czyli utwór, który za każdym razem, kiedy pojawia się na antenie, powoduje coś, co możemy nazwać ciarami, które pojawiają się na skórze. Nie chce się zestarzeć to nagranie i bardzo dobrze. Podobnie zresztą jak to kolejne, które mamy w planach, czyli Billy Joel, We Didn't Start the Fire, i to jest piosenka na krótko przed godziną piątą wyemitowana. Za 9 minut piąta, coś mi świta w trójce. Billy Joel już teraz, a za chwilę jeszcze Coldplay. Fire. It was always burning since the world could turn.